بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربانه دي. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع قسم دے پہاغ ہواگانو باندے چی پی در پی لے گلے کی گی بیا پا طوفانی رفتار سرا تیز روانی بی او وریزی اچتوی او خوروی بیا حغا جدا کوی بیا پا زرون کی دا اللہ یاد اچوی دا عذر پتور یا دا یروانی پتور تا کم سیچی ستاسو سرا وعدہ کی گی حغا ضرور واقع کے دن کے دے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ بیا چی کلا ستوری بے نور شی او اسمان اشلولی شی او غرنا والو زولی شی او در رسولانو د حاضر وقت را اورسیگی پا دغ ورز با هغه سیز واقع کیگی د کمی ورزی د پارا دا کار رستو کنی شوی دی د فیصلی د ورزی د پارا او تا تا سو معلوم دا چه هغا دا فیصلی ورز سدا تباہی دا پا دغ ورز د دروغ گلون کو د پارا الم نهلك الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين آیا مونگا مخکنی هلاک نکړن هم پاغوی پسیبا بیا دا رستنی ورولو د مجرمانو سره مونږ هم دغه سکو تباہی دا په دغه ورځ د دروغ ګړونکو د پاره الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين آیا مونگا تاسو د بی قطر و بون پیدا نکڑے او د یو مقرر مدی پوری مو هغه په یو محفوظ ځای کې اوساتو نو ګورئ مونږ په دې باندې قادر وو پس مونگا ډیر ښه قدرت لرونکی یو تباہی دا په دغه ورځ د دروغ ګړونکو د پاره الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين آیا مونږ زمکا جمع ساتون کی جوڑا نکڑا د جوندو د پاره هم او د مړو د پاره هم او پدې کې مو دنګ لوړ غرونه ودرول او پتا سو مو خوږې اوبوس کولې تباہی دا په دغه ورځ د درو غړونکو د پاره انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين زي ورشي اس هاغ سيستا چه تاسو با دروغ گنلو ورشي هاغ سوريتا چه دريو سانگو والده نا یخون کې دی او نا د ور د لمبونه بچکون کې دی هغه وربا د محلون غوندی غټ غټ سپرغی ولی چې برا بدا سخکاری لکه چې هغه زیړ او خان دی تباہی دا و دا غورز دروغ گنون کو دپارا هادا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین دا ها غورز دا چی پاہغی کی با نہ ہوئی سو خبری کوی او نبا ہوئی لموقع ورکری کی گی جسو عذر پیش کری تباہی دا پدغ ورز دا دروغ گرون کو دپارا هادا یوم الفصل جمعناکم والاولین فإن کان لکم کید فکیدون ویل یومئذ للمکذبین دا دا فیصلی ورز دا مونگا تاسو او ستاسو نمخ کے تیر شوی خلق راجم کڑی یئی اس کے تاسو سو کولے شئی نزما پا مقابلہ کی اکڑی تباہی دا پا دغ ورز دا دروغ گرون کو دا پارا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين بے شکا متقیان خلق ننپا سورو او پچنو کی دی او چې کمی میوه غواړي دا غوی د پاره حاضر دي خد مزه سره خوري او سکي د خپلو هغه عملونو په بدله کې چې تاسو کوي مونږه نیکانو خلکو لا هم دغه سي بدله ورکوو تباهدا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره قولوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين اخري او مزه اوکړی سلګي ورزي په حقیقت کې تاسو مجرمان یاي تباهدا په دغه ورځ د دروغ غړونکو د پاره واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين کله چې دوی ته وویل شي د الله په وړاندې ټټ شي نو نه ټیږي تباهدا په دغه ورځ د دروغ غنونکو د پاره فبأي حديث بعده يؤمنون اوس د دې قران نه پس کم داسي کلام کې دي شي چې پاغه باندې دوی ایمان راوړي